ทำงานเนี่ยทูฟังอย่าหวังเอาเงินหมายถึงให้หวังเอางานทำงานเนี่ยถ้าเราหวังเงินปุ๊บเนี่ยเงินเนี่ยจะใช้เราทันทีทันทีที่เราไม่มีมาเลยนะเราตกเป็นทาสของเงินทันทีเลยถ้าเราทำงานหวังเอาเงินแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องจะให้เราเก่งเรื่องการเงินขึ้นมาได้ทำงานเนี่ยอย่าหวังเอามันแต่หวังอะไรทำงานก็ต้องหวังเอางานทำงานอย่าหวังเอาเงินนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยแบ่งปันในตมุฟังได้เข้าใจถึงว่าธรรมะกับชีวิตของเรามันไม่ได้แยกกันบางคนจะมีความเข้าใจในลักษณะที่ว่าไปวัดปฏิบัติธรรมนี่ก็ส่วนหนึ่งอยู่บ้านทำงานไม่ว่าจะงานธุรกิจงานบ้านงานราชงานหลวงนั่นก็อีกส่วนหนึ่งโอ้ยต้องทำอันนี้แล้วก็ทำอันนั้นไม่ได้แต่จะไปวัดก็ทำงานไม่ได้อันนี้คือเข้าใจยังคลาดเคลื่อนนิดนึงเพราะว่าสองอย่างนั้นมันไม่ได้ว่าจำเป็นต้องแยกกันธรรมะหนึ่งแล้วก็จะทำให้อีกอันหนึ่งยากธรรมะนั้นเป็นเรื่องสำหรับคนที่จะต้องไปวัดเท่านั้นคนไม่ไปวัดเนี่ยก็คือคนไกลธรรมะธรรมะของคนไกลวัดมันก็จึงมีน้อยคือมันไม่ใช่แค่นั้นถ้าเข้าใจเพียงแค่นั้นจะได้ประโยชน์น้อยแต่พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่าถ้าอยู่บ้านเรามีธรรมะณที่นั้นมีความสุขอยู่วัดอยู่ที่ทำงานระหว่างเดินทางโรงเรียนบ้านที่ไหนมีธรรมะที่นั้นมีความสุขถ้าที่นั่นที่นั่นไม่มีธรรมะมันก็จะมีปมปัญหาเป็นเงื่อนไขที่ยากจะเข้าใจคือทุกอย่างมันเป็นเงื่อนไขอยู่แล้วนะท่านฟังโดยถ้าเราไม่เข้าใจเงื่อนไขปัจจัยของสิ่งต่างๆเงื่อนไขนั้นมันก็จะผูกกันเป็นเงื่อนเป็นปมมีเงื่อนงำมีปมปัญหาเกิดขึ้นณที่นั้นๆเราก็จะมีความรู้สึกยุ่งใจเหมือนปมที่มันผูกกับได้ยุ่งกันไปหมดเหมือนตึงไปหมดโดยความยุ่งใจมันก็เครียดมีปัญหาในชีวิตจึงต้องปรับในเงื่อนไขชีวิตเหล่านี้ปรับให้มันถูกในสมการของชีวิตของเราทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตตมฟังที่เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้ล่ะในสัปดาห์เว้นสัปดาห์นั้นก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยทำความเข้าใจกันด้วยในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์เว้นสัปดาห์ของสมการชีวิตนี้ก็จะมีเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันด้วยเรียกว่าช่วงเห็นทางธรรมเรื่องราวของคนต่างๆที่อยู่ในแวดวงธุรกิจราชการแม่บ้านหรือว่าใครก็ตามที่สามารถนำธรรมะแบบนำไปปรับใช้อาจจะได้ไม่เต็มที่เห็นช่องเห็นทางบ้างแล้วก็ยังมีความท้าทายที่ต้องคืบคลานต่อไปละแต่สามารถพอทำได้บ้างก็จึงจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ทราบด้วยแล้วในช่วงที่สองก็จะนำประเด็นเรื่องราวที่เป็นปัญหาเป็นเงื่อนที่เราต้องมีการปรับการแก้การจูนกันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเอาล่ะในช่วงแรกช่วงของเห็นทางธรรมก็เป็นครอบครัวหนึ่งท่านผู้ฟังที่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกสองคนเป็นลูกชายคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่ง พ่อนี่ก็ทำงานแม่นี่ก็เป็นแม่บ้านทำงานนี่ก็ด้วยความรับผิดชอบสูงรับผิดชอบสูงบางทีมันก็เครียดนะก็จึงทำให้มีกิจกรรมดื่มเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างส่วนภรรยาแม่บ้านนี่ก็ดูแลลูกอย่างดีเลยอบรมสั่งสอนให้อยู่ในโอวาทมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบมีปัญญาลูกนี่ก็เป็นเด็กดีท่านผู้ฟังรักพ่อรักแม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านหนังสืออะไรก็คล่องแคล่วลูกสาวนี่ด้วยความรักพ่อมากก็จึงพยายามจะสอดส่องดูแลคอยให้ความช่วยเหลือในระดับที่ช่วยได้คือยังเป็นเด็กอยู่นั่นแหละทั้งคู่ก็อายุประมาณ10ขวบห่างกันนิดหน่อยด้วยความที่เป็นเด็กรักพ่อแม่มีความเป็นห่วงเป็นใยก็จึงแบบว่าโอ้ยพ่อสูบบุหรี่บางทีก็ไปกินเหล้าด้วยเนี่ยโอ้ไม่ชอบกลุ้มใจมากลูกสาวนี้ด้วยความที่ว่าไม่มีช่องทางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแน่นอนแล้วว่าเขาก็จะมีการพูดกันทั่วไปสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ตัวเองพยายามก็จะบอกพ่อหลายครั้งด้วยว่าคุณพ่อคะอย่าสูบเลยบุหรี่มันไม่ดีคุณพ่อคะเหล้าอย่าดื่มเลยมันทำลายสุขภาพเสียเงินด้วยนี่ส่วนตัวคุณพ่อนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะว่าโทษของมันมีอะไรยังไงบ้างทุกคนมันรู้กันน่ะตำรามันเขียนไว้แล้วตอบตามเท็กซ์บุ๊กนี่มันได้มีปัญหาถึงเวลาเครียดมากอะกระดกละกึบหนึ่งเขาช่วยไปงานเลี้ยงก็ต้องแหมนิดหน่อยเป็นมารยาทแต่นิดหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่นิดหน่อยจริงๆอะดิหรือว่าพอเครียดขึ้นมาก็พ่นควันละเหมือนก็มีคำศัพท์ว่ากลางคืนพ่นควันกลางวันพ่นไฟที่ว่าพ่นควันนี่ก็คือคิดนึกแล้วว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรคิดไปก็เครียดไปก็เอาบุหรี่มาสูบเรียงดีนะไม่ได้สูบในเรือนในบ้านเพราะว่ากลัวการสูบบุหรี่มือสองที่ลูกจะต้องได้รับไปก็แอบไปสูบข้างนอกบ้านลูกนี่ก็พยายามจะคอยดูอ่ะคอยเตือนพูดง่ายคอยจับผิดว่าพ่อนี่โอ้สูบบุหรี่อีกแล้วพ่อสูบมาอีกแล้วก็ทำไงมาคุยกับพ่อก็แบบฟังไว้แต่ก็ครั้งต่อไปก็เอาอีกนี่ลูกสาวนี่ก็กลุ้มใจมากยังเด็กอยู่นะรักพ่อด้วยด้วยความที่ว่าตัวเองไม่มีปัญญาในการที่จะทำข้อนี้ละข้อปฏิบัติท่านผู้ฟังของผู้ที่ไม่มีปัญญาแล้วต้องการจะทำปัญญาให้เพิ่มนี่ก็คือถามผู้รู้นั่นเองสอบถามผู้รู้ดูว่าคนที่จะให้คำแนะนำในเรื่องราวต่างๆเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่จะมีความรู้เข้าไปหาสมณพราหมณ์ที่ดูแล้วว่ามีราคะโทสะโมหะน้อยสอบถามเรื่องราวอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรทำแล้วมันจะดีเป็นประโยชน์สุขไปนานอะไรทำแล้วมันจะไม่ดีเป็นทุกข์ไปนานสอบถามเรื่องราวเหล่านี้กับท่านผู้รู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นเหตุให้เพิ่มปัญญาได้เธอก็ไปสอบถามท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะกลุ้มใจมากเลยเรื่องพ่อกินเหล้าสูบบุหรี่ทำยังไงท่านผู้รู้นั้นก็ตอบให้ความเห็นให้ความกระจ่างแล้วพอเธอได้ปัญญาข้อนี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังพ่อนี่ก็ทราบด้วยว่าโอ้ลูกไปสอบถามปัญหาของเราหรือนี่ก็เกิดหิริโอตตัปปะท่านผู้ฟังอยู่ดูตบานี่คือความกลัวความละอายต่อบาปว่าเราอายุมากป่านนี้ต้องให้เด็ก10ขวบมันมาเตือนแล้วเนี่ยเกิดความระลึกได้แล้วก็เลยทำให้ครอบครัวนั้นปรับเปลี่ยนสถานการณ์ขึ้นมา mood and tone อารมณ์ความรู้สึกในครอบครัวจากที่ว่าต้องมาคอยจ้องจับผิดกันสูบหรือเปล่ากินหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นมีความรักความเมตตาความไว้ใจกันเป็นห่วงเป็นใยกันนี่สำคัญความเป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ฟังมันไม่เหมือนกับการจับผิดเราจะเห็นความแตกต่างนี้ไ ต้องด้วยปัญญาความเพียรความเอาใจใส่มันไม่เหมือนกับความเครียดเราจะเห็นความแตกต่างนี้ได้ต้องด้วยปัญญาความอยากที่จะได้กับฉันทะที่คุณต้องตั้งไว้ในการให้เกิดความเพียรมันเป็นคนละอย่างกันเราจะเห็นธรรมะข้อนี้ได้ต้องใช้ปัญญาข้อนี้คือผลของธรรมะล้วนๆนะท่านฟังนี่ยังไม่ได้ไปวัดเลยนะอยู่ที่บ้านนั่นแหละโควิดเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้ก็เขียนจดหมายเอาส่งข้อความไปถามตอบให้แล้วเกิดมีปัญญาสถานการณ์ในบ้านก็ดีขึ้นคือตอนนี้ดีขึ้นมากจากเมื่อแต่ก่อนสิ่งที่มาทางฝั่งที่จะแนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าเราต้องระวังเพราะว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันกลับมาได้เสมอมันไปแล้วมันไม่ได้ไปเลยเมืองเลยอยู่ทางตอนเหนือแต่กิเลสมันอยู่ในใจของเรามันไม่จากไปเลยมันน่าจะกลับมาได้ทุกเมื่อแต่เผื่อในกรณีที่พ่อยังมีเพื่อนที่ไม่ดีอยู่พบกันแล้วก็ชักชวนกันไปตอนนี้พ่อดีขึ้นแล้วเขาจะชวนมากินมาดื่มก็ชวนเขากลับในการไม่กินไม่ดื่มเออถ้ายังเข้ากันได้ไปกันได้คนเหล่านั้นก็เป็นคนดีขึ้นมานิกิเลสเนี่ยมันก็ยังกลับมาได้ในความที่ว่ามันก็จะกลับไปสูบได้กลับไปทำให้ดีได้ทุกคนนะที่แต่ยังไม่ใช่โสดาบันเนี่ยหรือไม่แต่เป็นโสดาบันแล้วบางทีก็เสียใจบ้างเป็นครั้งเป็นคราวก็มีเราจึงต้องคอยระวังอยู่เสมอคำว่าระวังอยู่เสมอนั้นหมายความว่าปัญญาเราต้องเพิ่มพูนอยู่เสมอใช้ครั้งเดียวแล้วมันไม่ใช่จบหรือใช้ครั้งเดียวแล้วมันไม่ใช่ว่าได้ตลอดไปเราต้องใช้อยู่เรื่อยต้องมีอยู่เรื่อยต้องปรับปรุงความดีของเราอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยทำให้ดีนี่จะเป็นการรักษาให้ดีต่อไปให้มันเกิดขึ้นได้แล้วพอเรารักษาดีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆพออายุมากขึ้นมากขึ้นฝั่งอินทรีย์มีความแก่กล้ามีความบ่มมาตลอดแล้วจะสามารถเห็นธรรมะได้เห็นธรรมะนี่คือธรรมะขั้นสูงเลยล่ะบรรลุเป็นโสดาบันได้เป็นอนาคามีได้เป็นอรหันต์ได้ก็ด้วยความที่เราสะสมมาจากการทำงานการดูแลครอบครัวการเรียนสิ่งต่างๆสะสมไปแล้วบ่มเข้าไปบ่มเข้าไปแก่กล้าขึ้นมาบรรลุธรรมได้เร็วนะพอแก่แล้วอาจจะมีภาษาอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตึ้มเช่นคนที่เรารักจากไปสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บแบบใหม่เรื่องเงินทองสิ่งแวดล้อมอันใดอันหนึ่งล่ะเกิดตึ้มปึ้งปุ๊บเราเห็นธรรมะได้บึ้มบรรลุธรรมได้นี่เกิดขึ้นได้เป็นไปได้นี่คือข้อมูลจากครอบครัวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ว่าได้ช่วยพ่อแม่ปรับเปลี่ยนสมการในครอบครัวจากบรรยากาศที่ระแวงไม่พอใจจ้องจับผิดกันก็เปลี่ยนมาเป็นมีความรักความเมตตาเห็นอกเห็นใจไว้เนื้อเชื่อใจปรารถนาดีซึ่งกันและกันได้นี่คือในช่วงของเห็นทางธรรมเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงของปรับสมการแก้ตัวแปรที่ข้าพเจ้ามีประเด็นข้อมูลที่สำคัญน่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตนี่แหละวันนี้ครอบครัวการเงินการงานนั้นเราจะจัดการอย่างไรให้เราประสบความสำเร็จมีความสุขขึ้นมาได้เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องนอกพุทธไม่มีการบรรลุมรรคผลมาในกุตกนิกายธรรมบทมัลลวรรคข้อที่28อากาเสวะปตังนัตถิสมโนนัตถิพายุโรปะปัญจาภิรตาปชานิปปะปัญจาตถาคตาแปลว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกหมู่สัตว์เป็นผู้ยินดีในปะปัญจธรรมแต่พระตถาคตทั้งหลายไม่มีปะปัญจธรรมก ก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าแสดงแก่สุภัตปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือสมณะภายนอกพระศาสนามีหรือพระองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้ตอบก็ในอากาศไม่มีสัตว์ใดๆที่ทำรอยเท้าให้ปรากฏได้เลยนอกพระศาสนานี้ก็ไม่มีสมณะผู้บรรลุอริยมรรคและอริยผลบาปปัญจธรรมคือกิเลสเหตุให้เนิ่นช้าได้แก่ตัณหาทิฏฐิและมานะพระพุทธเจ้าละปะปัญจธรรมนั้นแล้วด้วยอราตมรรคณโคนโพธิพฤกษ์จบเทศนาขอบรรลุอนาคามิผล และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก่สมการในสัปดาห์นี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราในเรื่องการเงินการงานคนรอบตัวแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่ได้คุยกับคุณทรงพลถึงประเด็นหนึ่งว่าเอ๊ะแต่มีคนอิจฉาริษยาโกรธด่าว่าเราเพราะอารมณ์เสียเนี่ยเราจะทำยังไงใช่ไหมข้าพเจ้าก็พูดไว้คำหนึ่งว่าเราต้องมีที่ระบายอารมณ์คำว่าที่ระบายอารมณ์ที่พูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนยังไม่ได้อธิบายให้ละเอียดมากเพราะว่าประเด็นอื่นๆมันมีต่อไปอยู่ก็จึงอธิบายไว้นิดเดียวแต่ในวันนี้อยากจะใช้ช่วงเวลานี้แหละที่ได้อธิบายต่อเนื่องถึงกันไปว่าในชีวิตของเราถ้าเรามีอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ดีเกิดขึ้นแล้วอารมณ์เสียเนี่ยจะให้ด่วนๆมาโอ้แผ่เมตตาเนี่ยมันไปไม่ได้ละการที่เราจะระบายอารมณ์นั้นจะทำอย่างไรโดยตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังก่อนที่จะมาบวชเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบประมาทมัวเมามาก่อนทำงานอยู่10ปีเรียนหนังสือก็มาอีกหลาย10ปีก่อนเรียนจบมาแล้วไปทำงานอยู่10ปีได้เห็นโลกต่างๆตัวเองบางทีก็เผลอเพลินมีความมัวเมาไปในสิ่งต่างๆแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยได้เรียนรู้คำสอนอย่างจริงจังเอาแค่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับโลกียะในทางเกี่ยวเนื่องด้วยโลกเนี่ยคำสอนท่านไว้ดีมากๆว่าเราบางทีไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยคิดว่าจะเอามาใช้มาปฏิบัติเลยคิดว่าถ้าบอกว่าได้ไปครองเรือนอีกนะพระมหาไพบูลย์เนี่ยโอ้จะสามารถดำเนินชีวิตได้ดีมากๆเลยด้วยข้อมูลเรื่องราวต่างๆเหล่านี้โดยอยากจะนำข้อมูลนี้มาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังนี่แหละว่าถ้าเราอยู่ครองเรือนในครอบครัวชีวิตแล้วจะให้มันออกมาดีได้เราต้องเก่งในสามเรื่องเอาสามเรื่องพอวันนี้สำคัญนะไม่ต้องมากเอาสามหัวข้อพอเราจะดำเนินชีวิตของเราให้มันราบรื่นก็ราบรื่นเนี่ยถนนกรุกราอยู่แต่ว่าคนนั่งอยู่ข้างในราบรื่นได้ก็มาราบรื่นไม่ใช่ว่าถนนไม่กรุกรานะแต่ราบรื่นนี่รถเราต้องดีรถเราดีได้ในความหมายนี้หมายถึงจิตใจของเรานั่นเองสามอย่างหัวข้ออะไรหนึ่งเราต้องมาสเตอร์คือเก่งคือชำนาญในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราต้องมาสเตอร์ในเรื่องการเงินการงานถ้าไม่มีงานเป็นแม่บ้านก็ต้องเก่งเรื่องการเงินข้อที่สามเราต้องเก่งเรื่องคนรอบข้างคนรอบตัวหมายถึงอารมณ์ของเขาหน้าที่ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาเอาหัวข้อกันนะทุกฟังถ้าในเอพิโซดนี้เนี่ยฟังอะไรแล้วจับอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอย่างน้อยให้มันรู้สามข้อนี้บอกวันนี้โอ้ท่านพระมหาไพบูลย์นี่พูดอะไรนะนี่อ๋อสามข้อนี้เออนึกออกละหนึ่งเราต้องมาสเตอร์อารมณ์ความรู้สึก ของตัวเราเอง 2. เราต้องมาสเตอร์ในเรื่องการเงินการงานและ 3. เราต้องมาสเตอร์ในเรื่องของคนรอบตัวแค่นี้ต้องมาทำความเข้าใจในรายละเอียดคำว่ามาสเตอร์นี่หมายถึงยังไม่เก่งหรอกแต่พยายามฝึกให้มันเก่งขึ้นมายังไม่ชำนาญหรอกแต่พยายามฝึกให้มันทำดีขึ้นมาให้มีการพัฒนานั่นเองหมายถึงข้อที่หนึ่งคุณต้องรู้จักการพัฒนาทำความฉลาดในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองหมายความว่าไงถ้าอารมณ์เสียทำไงมันต้องมีที่ระบายที่บ้านนี่ทางที่ยาที่ระบายเวลาเราอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยต้องฟังถึงคุณอยู่ในห้องนอนมีดัสบินมีถังขยะอยู่ใบหนึ่งทิ้งเศษสิ่งอะไรต่างๆทิ้งไปแล้วมันไม่ได้จบเลยนะคุณก็ต้องเอาไปทิ้งในถังขยะข้างล่างจากถังขยะข้างล่างใบนั้นใบนี้รวบรวมมาคุณก็เอาไปทิ้งในถังขยะหลักของบ้านอยู่หน้าบ้านนู่นเดี๋ยวคนเก็บขยะเข้ามาเอาไปคือทิ้งตรงนั้นแล้วมันก็ไม่ได้จบเลยแต่ไม่งั้นขยะก็กองหน้าบ้านเต็มไปหมดหลายปีหลายเดือนเข้าแต่ก็จะมีคนเก็บขยะอย่างที่บ้านนี่เขามาเอาไปเอาไปก็ไปรวบรวมไว้ที่ศูนย์ขยะเขาก็ไม่ได้เอาทิ้งตรงนั้นเลยนะไม่งั้นศูนย์ขยะนี่ก็จะเต็มไปด้วยขยะไปหมดเขาก็ไปแยกแยะก่อนเดี๋ยวนี้ก็จะมีบางส่วนแหละท่านผู้ฟังที่ก็เอาขยะไปแยกแยะแยกแล้วก็ทำยังไงส่วนไหนใช้ได้เขาก็เอากลับนำไปใช้ส่วนไหนนำเข้าโรงงานรีไซเคิลก็ส่งไปส่วนไหนที่เอาฝังกับฝังสิ่งสารเคมีก็นำไปผ่านกระบวนการแบบอื่นแยกกันไปแยกกันไปตามช่องทางของมันบางส่วนก็เอาไปที่แลนด์ฟิลคือพื้นที่โล่งๆกว้างๆให้มันตากแดดเสร็จแล้วก็เอาเผาหรือฝังก็ว่ากันไปเอาที่ฝังที่เผานั้นมันก็ปรับเปลี่ยนสภาพของมันไปอีกมันไม่ได้จบเลยเพราะฉะนั้นคำว่ามีที่ระบายเนี่ยคือเอาอารมณ์นี้ไปทิ้งเนี่ยที่ระบายเนี่ยมันมีหลายระดับที่เรามักจะได้ยินกันเนี่ยท่านจะพูดเอาถึงระดับสูงสุดเลยที่ว่าถ้าโกรธก็ให้ใจเย็นๆให้มีเมตตาถ้ากลัวก็ให้มีความกล้ามีความอยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากชื่อเสียงตำแหน่งอยากสิ่งของนี่เอาให้เห็นตามความเป็นจริงมันไม่เที่ยงมันเป็นปฏิกูลอย่างนั้นอย่างนี้โอ้จะถูกเขาอิจฉาริษยาแล้วก็ให้มีความกรุณาถูกเขาด่าเขาว่าก็ให้มีเมตตาอิจฉาริษยาเขาก็ได้ดีกว่าเราถูกเขาตัดหน้าถูกเขาชุบมือเปิบเราก็ต้องมีมุทิตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วเอาสิ่งเหล่านี้ดีแน่นอนตามฝังคือที่จะพูดก็คือเป็นเหมือนกับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปจบตรงนั้นให้ได้แม้แต่ว่ากูเรื่องนี้ใครๆก็รู้ปะมันอยู่ในตำราคัมภีร์อ่ะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แม้แต่ทำจริงๆเนี่ยมันทำไม่ได้ทำยากคืออย่าว่าไปทำไม่ได้เลยมันยากบางทีมันไม่ทันการก็นี่แหละเหมือนกันว่าในเบื้องต้นเราต้องมีที่ระบายอารมณ์ก่อนคือบางทีขยะมันเยอะมันต้องมีที่พักขยะจะว่าฉันเรียบร้อยทุกอย่างในห้องไม่มีขยะเลยมันก็ไม่ต้องทิ้งไงไม่มีอะไรให้มีปัญหาแต่ถ้าขยะมันเยอะในห้องนี่มันต้องมีที่พักขยะเหมือนสกอนคือมันต้องมีที่ระบายอารมณ์คือคุณธรรมต่างๆมันเปลี่ยนแปลงได้หมดรีไซเคิลได้หมดกลับไปกลับมาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้หมดสภาพจิตของเราจากดีเปลี่ยนเป็นไม่ดีก็ได้ไม่ดีเปลี่ยนเป็นดีก็ได้ในที่นี้เราจะเปลี่ยนจากความโกรธความเกลียดความกลัวความเสียใจเป็นเมตตาเป็นอุเบกขามันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถึงจะเอาสูงสุดในที่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนขยะที่ผ่านกระบวนการแล้วที่สุดท้ายที่ฝังบ้างเผาบ้างแต่มันไม่ได้มากองอยู่หน้าบ้านตลอดแล้วที่มีนี่ทำยังไงอ่ะมันต้องมีที่ระบายอย่างที่ว่า พราะฉะนั้นเราต้องมีที่ระบายอารมณ์ก่อนตามฟังในเบื้องต้นแต่สำหรับบางคนที่บอกว่าจะมีเมตตาให้ตลอดไม่ได้จะมีอุเบกขาตลอดก็มันยังไม่ถึงที่ระบายอารมณ์นั้นหมายถึงต้องมีคนที่รับฟังเราอาจจะเป็นคู่ครองจะเป็นเพื่อนที่ว่าเขารับอารมณ์ของเราได้ต้องคุยกันไว้ก่อนนะหนึ่งกรณีของสามีภรรยาอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็ทำธุรกิจต้องติดต่อกับผู้คนเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์นี่แหละติดต่อคนนั้นติดต่อซื้อของนี้สร้างด้วยเช่าด้วยขายด้วยเนี่ยโอ้ทั้งซัพพลายเออร์ทั้งผู้รับเหมาทั้งลูกค้าทั้งนายหน้ายังครอบครัวลูกเต้าอีกมันมีอารมณ์กระทบกันตลอดทั้งวันสามีภรรยาก็ตกลงกันระหว่างว่าโอ้ยถ้าวันไหนอารมณ์เสียมาเนี่ยนะแบบว่าถ้าพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งนี่ให้รู้เลยว่าอันนี้อยู่ในโหมดระบายอารมณ์ต้องฟังอย่างเดียวอย่าไปแก้ตัวแทนคนนั้นอย่าไปสวนขึ้นอย่าไปแบบก็โกรธมาแล้วก็โกรธตอบอย่าไปอย่างนั้นแต่ให้รับฟังกันนี่คือหมายความว่าภรรยาก็เป็นที่ระบายอารมณ์ของสามีได้ในกรณีที่สามีแบบอารมณ์เสียมาวันนั้นสามีก็เป็นที่ระบายอารมณ์ของภรรยาได้แต่ภรรยานี่อารมณ์เสียมาวันนั้นปรับความเข้าใจกันฟังอย่างเดียวถามบ้างอื้อบ้างเออบ้างฟังแล้วเนี่ยอารมณ์มันได้รับการปลดปล่อยท่านผู้ฟังในเบื้องต้นปล่อยแล้วมันก็สบายใจขึ้นได้เหมือนมันมีขยะอยู่ในหัวมาวันเนี้ยมันต้องมีถังขยะในห้องเบื้องต้นก่อนละปล่อยออกก็เอาใครล่ะเอาคู่ครองนั่นแหละคุยกันให้ดีก่อนเราต้องมีที่ระบายอารมณ์เพื่อนก็ได้หรือจะเป็นญาติที่เราคุ้นเคยกันทำความเข้าใจกันบอกว่านี่ต้องเตรียมกันไว้ก่อนนะแล้วคนที่จะเป็นที่ระบายอารมณ์ของเราเนี่ยในทุกๆเดือนหรือจะทุกๆควอเตอร์ทุกๆ3เดือนก็ต้องมีการปรับความเข้าใจเขียนจดหมายขอบคุณให้กำลังใจกันด้วยอย่าเห็นว่าเขาเป็นถังขยะอย่างเดียวไม่ดูแลไม่ได้ถังขยะนี่ก็ต้องล้างทำความสะอาดในทุกๆวงรอบของมันก็ต้องมีการปรับทำความเข้าใจคุยกันด้วยความดีความงามความรักความเมตตาด้วยไม่ใช่ใส่แต่อารมณ์อย่างเดียวอันนี้ต้องมีหรือถ้าจะดีขึ้นไปกว่านั้นตามฟังอย่างที่ข้าพเจ้าว่าที่ระบายอารมณ์เนี่ยสุดยอดเลยก็คือปรับเปลี่ยนมันเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องเก็บมาเป็นขยะในหัวเราเขาด่ามาเรามีอุเบกขาไปเขาโกรธมาเรามีเมตตาไปเดี๋ยวนั้นเลยสบายใจได้เลยอันนี้คือเราจะไม่มีขยะอยู่ในหัวเลยนี่คือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยเราต้องมาสเตอร์เราต้องเก่งเราต้องพัฒนาเราต้องทำความชำนาญในข้อนี้ให้ได้ต้องรู้จักมีที่ระบายอารมณ์ทั้งสองระดับถ้ามีระดับเดียวแล้วเกิดไม่ได้ล้างทำความสะอาดปรับความเข้าใจกันอยู่เรื่อยขยะเต็มขึ้นเต็มขึ้นเขาก็มีขยะในหัวเหมือนกันครอบครัวบางทีร้าวได้แตกแยกได้เราก็มีที่ระบายขยะอื่นต่อไปคือไม่ใช่ว่าไปส่งอารมณ์ด่าคนอื่นต่อนะหรือระบายอารมณ์ให้คนอื่นก็ต่อไม่ใช่งั้นเพราะถ้าอย่างนั้นยังเป็นระดับแรกอยู่จะเปลี่ยนคนแค่นั้นเองแต่ระดับที่สูงขึ้นก็คือจิตใจมันต้องมีคุณธรรมต้องมีสติต้องมีอุเบกขาสติมันยังไม่ทันมันก็จึงเป็นขยะเอาขยะมาปล่อยแล้วพัฒนาสติของเราให้มันทันดีขึ้นมามันก็จะเป็นการมาสเตอร์ในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองเพราะว่าคนมันไม่ใช่หุ่นยนต์นะมันมีอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเราครองเรือนเราก็ไม่ใช่พระเจ้าพระสงฆ์แต่แบบโอ้ยมาฝึกจิตอะไรบางทีมันก็ยังไม่ได้ในเบื้องต้นก็จึงต้องมีที่ระบายอารมณ์แบบนี้นี่คือเบื้องต้นก่อนทุกฟังในข้อที่หนึ่งแล้วมันจะมีประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกันกับในทั้งสามข้อที่ต้องนำมาพูดถึงด้วยในข้อที่สองขออธิบายซะก่อนคือเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานเราต้องมีความฉลาดเราต้องมีความเก่งเราต้องมาสเตอร์ในเรื่องการเงินการงานข้อที่สองนี้ให้ได้อย่า ยังไงทำงานเนี่ยทุกฝังอย่าหวังเอาเงินยังไงนะจะให้เก่งเรื่องการเงินแต่ว่าให้ทำงานแต่ยังหวังเงินหมายถึงให้หวังเอางานทำงานเนี่ยถ้าเราหวังเงินปุ๊บเนี่ยเงินเนี่ยจะใช้เราทันทีทั้งที่เราไม่มีมาเลยนะเราตกเป็นทาสของเงินทันทีเลยถ้าเราทำงานหวังเอาเงินแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องจะให้เราเก่งเรื่องการเงินขึ้นมาได้ทำงานเนี่ยอย่าหวังเอามันแต่หวังอะไรทำงานก็ต้องหวังเอางานทำงานอย่าหวังเอาเงินเพราะว่าถ้าเราตกเป็นทาสของเงินเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นได้เพราะด้วยความเป็นทาสด้วยตัณหาที่มียิ่งหวังเอาเงินยิ่งมากไม่ใช่ว่าเอาเงินมากๆนะแต่ความหวังเนี่ยมันมากมันสูงคือความอยากมันเยอะแม้ในเงินน้อยๆบางคนบอกว่าขอถูกหวยสัก 30,000 ก็พอหน้าถูกหวยใช่ปะมันก็อยากกันละอยากได้พอคุณทำงานหวังเอาเงินงานนี้คืออะไรคิดหวยคิดเบอร์ได้อันนี้มาวิเคราะห์นั่นนี่เอ๊ะยังไงคำนวณละอ่ะนี่คืองานของเขาหวังเอาเงินไม่ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเอาแค่แบบไม่กี่หมื่นกี่แสนแต่ความหวังนี่มันมากนี่ถ้าหวังมากๆในเรื่องเงินแม้น้อยความมากที่หวังเนี่ยมันทำให้เราทุกข์มากในทางตรงข้ามท่านผู้ฟังเงินมากมากนี่เราอย่าไปพูดเลยร้อยล้านโปรเจกต์บางโปรเจกต์เนี่ยแสนล้านหมื่นล้านนี่โอ้โปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าถ้าเราทำงานหวังเอางานนะเราไม่ได้หวังเอาเงินเนี่ยทำอย่างดีถูกต้องตามมาตรฐานโครงการอะไรต่างๆมีการออกแบบอย่างดีเราเกิดได้งานขึ้นมาเนี่ยหรือไม่ได้ก็ตามเนี่ยเรามีความสุขในการงานนั้นได้เพราะว่าตัวงานคือความสุขคือความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินหรืออยู่ที่ชื่อเสียงแต่ความสำเร็จเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆดับฟังฟังอีกครั้งหนึ่งนะเราจะประสบความสำเร็จมันเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเงินทองอะไรเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยคุณไม่ได้จะบอกได้ว่าฉันมีความรู้สึก10หน่วยสุขนะฉันมีความรู้สึกทุก5หน่วยทุกน่ะโอ้สุขมากกว่าทุกโอเคดียังเป็นบวกมันเป็นบอกเป็นหน่วยเป็นตัวเลขอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้บางคนแค่ความอะไรสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เราดูจากมาตรฐานของตัวเราอะเด็กสอบได้โอ้โหดีใจมากสำเร็จแล้วชีวิตนี้คนขอทานได้ขนมชิ้นหนึ่งมาโอ้ดีใจมากสำเร็จแล้ววันนี้ในขณะที่เศรษฐีพันล้านเกิดประมูลโครงการ10ล้านไม่ได้ทำไม่สำเร็จกลุ้มใจมากกลุ้มใจด้วยเงิน10ล้านทั้งที่ตัวเองมีพันล้านเนี่ยนะในขณะที่คนมันไม่มีอะไรมีความสุขได้ด้วยขนมชิ้นเดียวมันต่างกันมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆมันไม่ใช่การงานการเงินเพราะฉะนั้นเราอยากให้เงินเนี่ยมาใช้เราในความที่ให้เราอยากอย่าเราตกเป็นทาสแต่เราต้องใช้เงินยังไงเรียกว่าเราใช้เงินเราต้องแบ่งจ่ายเงินเนี่ยที่เรามีเป็นสี่หน้าที่ไม่ว่าจะน้อยไม่ว่าจะมากสมมติฉันได้ค่าแรงขั้นต่ำ300-400บางคนเงินเดือนเป็นแสนอย่าว่าเป็นแสนเลยบางคนเงินเดือนเป็นล้านนะท่านผู้ฟังเงินเดือนเป็นล้านเลข7หลักบ้างโบนัสยังมีอีก8หลักบ้างเงี้ยคุณก็ต้องแบ่ง4หน้าที่นี้มากน้อยแตกต่างกันแน่แต่4อย่างนี้ไม่แตกต่างกันมีอะไรบ้างข้าพเจ้าพูดย้ำเรื่องนี้อยู่เสมอจำได้ไหมในข้อแรกคือใช้จ่ายใช้ใจเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบิดามารดาคนรอบข้างอะไรต่างๆใช้ใจให้เหมาะสมเรียนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องข้อที่2ต้องรู้จักรักษาทรัพย์นั้นเก็บเอาไว้บ้างเปลี่ยนแปลงเป็นการลงทุนในรูปแบบอย่างอื่นบ้าง คือถ้าเงินมันน้อย300 400เราอาจจะไปลงทุนอย่างอื่นได้ยังไม่สะดวกนักก็เก็บไว้ก่อนเป็นเงินสดเข้าธนาคารบ้างใส่กระปุกบ้างถ้ามีเงินมากการเก็บไว้เป็นเงินสดอาจจะไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นๆนี่ข้อที่สองต้องรู้จักรักษาข้อที่สามเราต้องมีส่วนที่ให้เป็นบริจาคการทำให้สังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติบ้างคนทำความดีในสังคมบ้างถ้าเป็นบริษัทเขาก็ใช้ในงบของ CSR หรือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาด้วยก็บริจาคให้มูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้ามูลนิธิคนชราบริจาคให้กองทุนโควิดหรือรักษาผู้ป่วยต่างๆถึงในข้อที่3ให้ส่วนข้อที่4คือต้องใช้จ่ายให้ในเรื่องหวังบุญให้กับเนื้อนาบุญที่มีศีลสมาธิปัญญามีกิเลสเบาบางมีปัญญาความฉลาดให้ในผู้ที่มีบุญมากก็หวังเอาบุญนั่นแหละก็ต้องมีหน้าที่ในข้อที่4 4อย่างคือใช้จ่ายรักษาเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์และให้ทำบุญมากน้อยแตกต่างกันแต่ละบุคคลบางคนสัดส่วนบางอย่างก็ไม่เท่ากันแต่ต้องมีทั้ง4หน้าที่ถ้าเราใช้จ่ายเงินใน4หน้าที่นี้ได้นี่คือเราใช้เงินเงินจะใช้เราไม่ได้ก็ดูได้ท่านผู้ฟังว่าเดือนไหนเงินใช้เราหรือเราใช้เงินก็ดูที่ว่าเราใช้เงินในสี่ข้อนี้ไหมบางเดือนเนี่ยถ้าบางคนซื้อของแบรนด์เนมบางคนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินไปเงินมันจะไม่พอใช้ในหน้าที่อื่นๆคิดว่าให้คนอื่นไม่จำเป็นหรอกนะให้ทานก็เอาไว้ก่อนคือไม่ใช่ว่าปรับน้อยนะคือปรับเป็นไม่มีไปเลยอ่ะมันคือไม่เห็นความสำคัญเลยนี่แสดงว่าเป็นทาสของเงินแล้วบางเดือนเราอาจจะปรับลดอันนี้ได้ไม่มีปัญหาก็ปรับสัดส่วนมันตามความเหมาะสมอันนี้ธรรมดาแต่ต้องมีถ้าไม่มีเลยนี่ถือว่าเป็นทาสของเงินแล้วบางเดือนปรับลดเพราะว่าจะไปซื้อของแบรนด์เนมใช้จ่ายทรัพย์เปลี่ยนรถใหม่ก็มันก็เกิดขึ้นได้บางครั้งบางคราวมันมีบางทีไม่มีปัญหาคือเราอย่าตกเป็นทาสของเงินคือคนเนี่ยมันแบ่งเป็น4ระดับนะคือ1หาเงินโดยไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ดีเลยต้นต่อมาไม่ถูกผิดพลาดตั้งแต่เริ่มติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วเนี่ยเม็ดอื่นต่อมาคิดว่าอาจจะไม่ยึดติดแล้วก็ใช้จ่ายทำบุญได้คือมันก็ผิดตั้งแต่เม็ดแรกเราได้อยู่แต่มันไม่ดีอ่ะคือไม่ได้คิดว่าถูกแต่ผิดเป็นเม็ดแรกข้อแรกคือต้องหามาอย่างถูกต้องตามธรรมถัดมาอีกก็อย่าตกเป็นทาสของมันอย่าตกเป็นทาสของเงินในการที่ว่าตระหนี่เอาไว้หวงกันเอาไว้ไม่ใช้ไม่จ่ายคือหนักสุดเลยแม้ตัวเองให้ตัวเองก็ยังไม่ให้เกี่ยวไม่ตระหนี่ไว้เรื่องราวเศรษฐีที่ไม่ยอมใช้เงินของตัวเองครอบครัวก็ไม่ได้ใช้ก็มีรวยมากมั่งคั่งมากแต่ใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆขับรถบุโรทั้งปุปุปะปะมันเป็นอย่างนั้นนี่คือตระหนี่ที่สุดเลยถัดมาอีกก็ตระหนี่แบบว่าตัวเองใช้ไม่แบ่งคนอื่นถัดมาอีกก็แบ่งเฉพาะครอบครัวเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวไม่แบ่งจ่ายทรัพย์ให้คนอื่นบ้างทำบุญบ้างไม่มีเอาเราถัดมาอีกการให้มันมีการสละทำลายความตระหนี่ไม่เหนียวแน่นเอาไว้ให้เราต้องรู้จักอย่างที่ว่าให้เพื่อสงเคราะห์เราก็ต้องรู้จักให้เพื่อหวังเอาบุญสี่หน้าที่ต้องมีโอเคนั่นนี่คือจะเป็นลักษณะที่ว่าให้เงินนั้นไม่ใช่มาเป็นเจ้าเหนือหัวของเราแต่เราใช้มันถูกหน้าที่ทีนี้พอรู้จักใช้ให้ถูกหน้าที่แล้วสิ่งต่อมาก็คือเรื่องการใช้จ่ายแบบต่างๆที่บางคนจะมีความสงสัยว่าจะใช้ของแบรนด์เนมได้ไหมจะกินหรูๆบ้างได้ไหมอยู่ในกรอบขอบของหน้าที่4อย่างแล้วเนี่ยนะท่านฟังมันไม่มีปัญหาใช้ได้บ้างคือต้องระวังด้วยนะว่า ช่นถ้าใช้ของแบรนด์เนมไปซื้อรถหรูไปแต่อะไรที่มันแบบว่าเลิศหรูอลังการวังเวอร์ไปแล้วมันทำให้จิตใจเราเปลี่ยนไหมทำให้จิตใจเราเกิดความตระหนี่ขึ้นไหมคือตอนจ่ายมันยังไม่เป็นแต่ตอนใช้ไปเดือนหนึ่งสองเดือนอุ้ยก็อยากได้ใบนั้นอีกแน่อยากได้คู่นั้นด้วยแน่อยากได้คันนั้นอีกโน่นไปโน่นแล้วออกป่าเลยไม่ได้ก็ต้องระวังอยู่เสมอถ้าใช่ดีก็ประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายพอประมาณมีชีวิตพอเพียงบ้างเนี่ยมันก็ได้ผู้ครองเรือนยังเสียบกามก็ไม่ว่าอะไรเอาก็ให้อยู่ในขอบเขตของหน้าที่4อย่างนี้ก็แล้วกันสิ่งที่ต้องเว้นตำฝั่งต้องระวังในเรื่องถัดมาคืออบายมุขอย่าสับสนว่าไอ้การใช้จ่ายกินเนี่ยมันต้องมีเหล้าด้วยมีการพนันด้วยมีเรื่องของนารีด้วยเนี่ยอันนี้เป็นอบายมุขผิดแล้วงบอินเตอร์เทนนี่มันต้องตัดแล้วสมัยนี้ตัดนี่หมายความว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบก็ไปออกกำลังกายแทนจัดอีเวนท์ที่มันจะเป็นประโยชน์แทนที่จะไปงบอินเตอร์เทนแบบอบายมุขอบายมุขนี่ต้องลาเลยเลิกอย่าให้เงินเรารั่วไหลไปในอบายมุขเพราะมันไม่ได้ผิดเด้งเดียวมันไม่ได้ผิดแค่ว่าเงินคุณหมดไปเด้งสองก็ยังผิดศีลอีกเด้งสามเนี่ยมันทำความดีที่เรามีอยู่ให้ล่วงไปด้วยอย่างที่ว่าเราแบ่งใจทรัพย์ดีแล้วแต่มีอบายมุขด้วยเนี่ยนะใช้ไปใช้ไปจ่ายไปจ่ายไปไอ้ที่ว่าฉันจะต้องมาแบ่งหน้าที่นี้เพื่ออะไรเนี่ยที่ต้องให้คนอื่นไม่ให้ละอ่ะความดีที่มีก็จะลดลงไปด้วยเด้งที่สามก็ต้องระวังส่วนเรื่องของการงานท่านผู้ฟังเราต้องทำการงานขยันขันแข็งอย่างดีที่สุดไม่มีใครในโลกนี้นะท่านผู้ฟังจะบอกให้เขาจะส่งคุณไปอบรมถึงว่าถ้าคุณเป็นพนักงานธรรมดาคุณเป็นเสมียนธรรมดาผมจะส่งคุณให้ไปอบรมเป็นผู้จัดการนะแต่นึกดีว่าคนนั้นเห็นเขายังไม่ได้จะส่อแววเลยว่าเขาจะเป็นผู้จัดการได้เนี่ยไม่มีนะถ้าเราเป็นเสมียนเป็นพนักงานทั่วไปคุณทำงานการจัดการการติดต่อผู้คนประสานงานดูแลนั่นนี่เห็นแววนี้ซะก่อนคุณถึงจะขึ้นตำแหน่งได้เลื่อนขั้นได้คุณเป็นพนักงานทั่วไปทำแล้วรู้สึกเรื่องธุรกิจนี้เราก็ทำได้การดูแลกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกมีหัวทางด้านการตลาดมีหัวทางด้านการขายจัดการทั้งคนภายในภายนอกได้อันนี้มันเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้นี่แล้วมันจะไปเป็นลูกจ้างคนอื่นทำไมคือคุณต้องทำข้อนี้ให้ได้ก่อนคือไม่ใช่ว่ายังไม่สอบแววของการที่จะรู้การทำธุรกิจเลยแล้วก็จะมาทำธุรกิจแบบเป็นธุรกิจส่วนตัวเองเลยเนี่ยมันจะยากจะมีความผิดพลาดได้หรือคุณยังไม่ได้จะเป็นผู้จัดการได้ยังไม่ได้เป็นทำงานแบบนี้ได้แล้วเขาจะเลื่อนตำแหน่งคุณขึ้นมามันไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยเราต้องทำให้มันดีที่สุดจนเขาเก็บเราไว้นะตำแหน่งนั้นไม่ได้ถ้าหัวหน้าเจ้านายคนนี้ไม่เห็นเจ้านายคนอื่นในบริษัทเดียวกันในหน่วยงานเดียวกันก็ต้องเห็นว่าคนนี้ทำงานดีนะเนี่ยขอตัวมาช่วยดีกว่าทำไมคุณไม่ให้เขาขึ้นอ่ะมันก็จะมีตำแหน่งอื่นที่ว่างให้ย้ายไปได้เช่นอยู่หน่วยงานนี้ทำงานดีแล้วไปเป็นหัวหน้าได้นี่นะหน่วยงานนั้นเปิดว่างพอดีมีตำแหน่งนี้ที่จังหวัดนั้นหน่วยงานนั้นคุณก็ย้ายไปได้หัวหน้าคนหนึ่งเขาก็เห็นขึ้นมาหรือถ้าบริษัทนี้ไม่เห็นบริษัทอื่นก็ต้องเห็นตามฝั่งหรือถ้าบริษัทอื่นไม่เห็นตัวเองนี่ก็เห็นละเรามีความสามารถนี้เราสามารถไปใช้อย่างอื่นได้ประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้ถึงเรื่องการงานดีได้มันต้องไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องงานมาเน้นตรงนี้ถัดมาอีกเรื่องการงานความเพียรในการเอาใจใส่การงานดีแน่นอนท่านผู้ฟังแต่อย่าไปสับสนความเพียรในการเอาใจใส่ทำอย่างเต็มที่กับความเครียดมันไม่ใช่อย่างเดียวกันโอ้ยบางคนนี่เครียดงานมากนะอย่างที่ว่าจนถึงแบบต้องกินเหล้าสูบบุหรี่ระบายความเครียดไม่ถูกทำงานหนักสี่ถูกแต่เครียดไม่ถูก ถ้าเครียดแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณใช้ปัญญาเยอะเกินไปแล้วถ้าเบื่องานนั่นแสดงว่าคุณใช้ปัญญาน้อยเกินไปเราต้องรู้จักปรับให้พอดีคืองานบางอย่างมันเยอะมากมันต้องใช้ปัญญามากเนี่ยแล้วเราเกิดปัญญามันอาจจะไม่พอหรือยังไงล่ะพยายามจะเอามาใช้ให้มันมากมันจะเครียดทันทีแต่ถ้าบางทีเรามีปัญญามากเห็นงานมันอ้วยเบื่ออันนั้นแสดงว่าคุณใจน้อยไปทำยังไงก็ปรับตรงนี้ไงปรับตรงการงานด้วยปรับตรงปัญญาของเราด้วยถ้างานมันเยอะเกินไปคือปริมาณงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปรผันโดยตรงกับปัญญาที่เราต้องใช้นะงานบางอย่างจะไม่ได้มากแต่ต้องใช้ปัญญาเยอะก็เครียดได้งานบางอย่างเยอะแต่อาจจะไม่ได้ใช้ปัญญามากก็เบื่อได้เราต้องปรับปัญญาให้เพิ่มในงานที่เบื่อถึงแม้มากหรือแม้น้อยโดยใช้คิดวิธีการต่างๆให้มันมีสีสันในการงานหรือว่างานที่ใช้ปัญญามากโอ้เครียดมากคุณก็ต้องหาคนช่วยหาคนช่วยในการที่จะเอาปัญญามาใช้ทำยังไงให้มันดีขึ้นได้ต้องมีคนที่แบบแต่ในเรื่องอารมณ์ก็ต้องมีคนรองรับอารมณ์ระบายอารมณ์แต่ในเรื่องการงานก็ต้องมีที่ปรึกษามีการสอบถามในประเด็นต่างๆเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงจนเราเครียดเนี่ยถึงเวลาที่คุณต้องจ้างที่ปรึกษาแล้วหรือไม่ก็ต้องจ้างผู้รับเหมาช่วยแล้วหรือไม่ก็ต้องหาพนักงานเพิ่มละเรารู้ได้โดยความเครียดที่เกิดขึ้นอย่าสับสนความเพียรกับความเครียดเพราะว่าความเครียดนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความเพียรเป็นเรื่องของการงานถ้าเกิดเราเครียดนี่เราต้องดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองส่วนเรื่องการงานทำให้มันดีที่สุดอย่าสับสนความเพียรกับความอยากเพราะความอยากนี่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆแต่ความเพียรเป็นเรื่องของการงานเราต้องทำให้ดีที่สุดถ้ามีความอยากไม่ว่าจะอยากในระดับไหนนะทุกฟังถึงเป็นนักเรียนเนี่ยมันก็มีเรื่องการเงินการงานการงานของนักเรียนก็คือการเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วมันก็ต้องมีการสอบหรือบางคนก็เครียดเรื่องการสอบเพราะอยากได้มากความอยากมันก็มาพร้อมกับความเครียดด้วยถ้าคุณอยากมากแน่นอนบางทีมันเครียดเราก็ต้องปรับลดความอยากด้วยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการงานเป็นเรื่องของงานคุณก็ขยันอ่านหนังสือไปขยันทำงานอย่างดีที่สุดไปเห็นทำแล้วดีแล้วนั่นคืองานแต่อารมณ์ความอยากความเครียดนั่นคือความรู้สึกถ้าเราฉลาดในเรื่องความรู้สึกของตัวเราเองนี่จะทำให้เราปรับเรื่องความอยากและความเครียดไปได้ทันทีแต่ไม่อีกเรื่องของชื่อเสียงตัวฝังเงินทองนี่เราต้องแยกชื่อเสียงเงินทองกับความสำเร็จให้ออกจากกันอย่างที่ว่าเงินทองชื่อเสียงเป็นผลพวงที่เกิดจากการงานบางทีมันมีได้มาแต่ว่าเงินทองชื่อเสียงไม่ได้จะเป็นตัววัดความสำเร็จเพราะว่าความสำเร็จมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของเราคือบางคนจะคิดว่าต้องให้คนยกย่องต้องมีเงินทองเข้ามาเราถึงจะเรียกว่าเป็นความสำเร็จนี่คือสิ่งที่อาศัยปัจจัยภายนอกเอาเงินพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยหนึ่งสมาธิอยู่ได้ต้นโพเงินในกระเป๋านี่ไม่มีสักบาทไม่ต้องพูดถึงเงินอะกระเป๋ายังไม่มีเลยจีวรมันไม่มีกระเป๋าจะเอาเงินที่ไหนมาเก็บใส่ไว้ไม่มีแต่สำเร็จขึ้นมาเพราะว่าท่านมาสเตอร์ในเรื่องอารมณ์ของตนเองแล้วอารมณ์ความรู้สึกของตนจิตใจของตนเนี่ยฉลาดขึ้นมาแล้วฉลาดขึ้นมาแล้วความสำเร็จมันอยู่ตรงนี้ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าโอ้คุณเขาจะมายกย่องท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือว่าคนจะมายกย่องว่าคุณบริหารเก่งจังเลยหรือคนจะมายกย่องโอ้โหน้องเรียนเก่งจังเลยพี่เรียนเก่งจังเลยมันไม่ได้อยู่ที่เขายกย่องไงความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกบางคนอาจจะสอบไม่ได้แต่ว่าโอ้โหฉันทำเต็มที่แล้วเนี่ยความรู้ฉันก็มีบางทีมันผิดพลาดกันได้บางทีแต่รู้สึกว่าตัวเองสำเร็จเหมือนกันในความที่ตัวเองสอบไม่ได้เพราะว่าทำเต็มที่แล้วมันคืออารมณ์ความรู้สึกของเราล้วนคือมันคู่กันมาทุกฝั่งถ้าเราเก่งพัฒนาในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองแล้วเราก็สามารถที่จะมาพัฒนาในเรื่องการเงินการงานทำความเข้าใจแยกแยะให้ไม่สับสนกันได้อย่าสับสนเรื่องเงินกับงานว่าถ้าได้เงินดีได้งานดีนั่นคือความดี ม่ใช่นี่คือความสำเร็จไม่ใช่แต่ถ้าได้เงินไม่ดีได้งานไม่ดีนั่นคือความชั่วความไม่สำเร็จไม่ใช่ความดีความชั่วมันมีอยู่ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องกุศลอกุศลอย่าไปสับสนสุขเวทนาว่าเป็นดีทุกขเวทนาว่าเป็นชั่วไม่ใช่สุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นของธรรมดาของมันอยู่แล้วสุขก็มีทุกข์ก็มีไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วแต่ดีชั่วหมายถึงกุศลอกุศลถ้าคุณเผลอเพลินมัวเมาในสุขเวทนานั่นดินั่นเป็นอกุศลด้วยซ้ำนั่นคือความชั่วในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าในทุกขเวทนาเราอดทนได้เห็นตามความเป็นจริงมีปัญญาโอ้นี่คือกุศลธรรมนั่นน่ะแต่เป็นความดีเนี่ยเป็นความดีเอาถ้ามาท่านฟังในข้อที่สามที่ว่าเราต้องฉลาดพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับคนรอบตัวของเราคนรอบตัวของเรานั้นก็จะมีมารดาบิดาครูอาจารย์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคู่ครองลูกแล้วก็เพื่อนฝูงยังมีเจ้านายลูกน้องแล้วก็ยังมีพระเจ้าพระสงฆ์นักบวชที่ต้องเกี่ยวข้องกันนี่คือคนรอบตัวของเราเราต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในเรื่องของที่ทั้ง6เป็นหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้กับนายสิงคาลกะที่ต้องคลองเรือนแต่ว่าเกิดความสับสนนิดหน่อยเรื่องในข้อปฏิบัติท่านจึงบ่งบอกเอาไว้ถึงเรื่องของทิศทั้ง6ว่าถ้าเรามีมารดาบิดาอยู่เนี่ยเราต้องรู้จักที่จะเลี้ยงท่านตอบเราต้องรู้จักที่จะทำกิจการงานของท่านรู้จักที่จะปฏิบัติดีดำรงวงศ์สกุลให้ตั้งอยู่ในความดีได้หลักๆนี่สำคัญข้อนี้ทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์เราต้องคอยเข้าไปปฏิบัติคอยศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพต้องมีความเคารพนอบน้อมในครูอาจารย์ของเราไม่ว่าจะในวิชาใดๆจะเป็นครูอาจารย์ที่เราเห็นตัวหรือไม่เห็นตัวก็ตามบางทีบางคนก็ศึกษาจากหนังสืออ่านเอาก็ต้องเคารพครูอาจารย์อันนี้ตอนในสมัยเด็กๆตุ้มฟังข้าพเจ้าก็ถูกสอนมาว่าอย่านั่งทับหนังสืออย่าเอาหนังสือไว้ที่ต่ำนี่เราเรียนความรู้อะไรใส่หัวเราเราก็ต้องมีความเคารพยกขึ้นไว้ที่สูงหรือถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองแต่เราเป็นสามีเราจะปฏิบัติต่อภรรยาก็ต้องมีการพูดจาดีๆกันให้กำลังใจยกย่องขอบคุณอย่าไปดูหมิ่นด่าว่าภรรยาสามีทำอย่างนั้นไม่ดีอย่างรวมถึงการไม่นอกใจก็ให้เครื่องประดับด้วยนี่ก็สำคัญหรือในเคสที่ว่าเราเป็นภรรยาหน้าที่ของเราต่อสามีเนี่ยคือต้องปฏิบัติคนรอบข้างสามีเนี่ยให้ดีทั้งแม่ผัวพ่อผัวคนงานลูกจ้างนั่นนี่ต้องรู้จักที่จะบริหารช่วยต้องรู้จักที่จะปฏิบัติสงเคราะห์คนข้างเคียงให้ดีแน่นอนว่าต้องรักษาทรัพย์ด้วยต้องใช้จ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องขยันขันแข็งในหน้าที่การงานต่างๆไม่เกร้านนี่คือหน้าที่ต่อคู่ครองส่วนลูกท่านผู้ฟังถ้าเรามีลูกเนี่ยเราต้องรู้จักให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามให้เขาเสียจากบาปแต่เขาทำไม่ดีด้วยความซนของความเป็นเด็กมันยังไม่รู้อะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะแล้วเราก็เลยจะสร้างบาปขึ้นโดยการด่าการว่าเอ้าสร้างบาปแล้วจะให้เขาเว้นจากบาปได้ยังไงมันก็ไม่ได้ก็ไม่ถูกทางก็ต้องห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีด้วยความดีให้มันเกิดเราต้องมีความรักความเมตตาอย่าเอาแต่ด่าแต่ว่าอาจจะหลุดบ้างเอาค่อยปรับเอาเราต้องมาสเตอร์ต้องฉลาดในเรื่องนี้เราก็ให้ศึกษาศิลปวิทยาให้มีคู่ครองที่สมควรมอบมรดกให้ตามเวลาส่วนเพื่อนฝูงทุกฝั่งเพื่อนฝูงนี่เราต้องอย่าไปพูดคำที่จะให้แตกกันอย่าไปพูดให้เขาเสียใจพูดคำอะไรที่จะสมัครสมานสามัคคีกันคนไหนเป็นเพื่อนดีเราคบไว้คนไหนเป็นเพื่อนไม่ดีเราก็ห่างๆออกแต่อย่าไปด่าไปว่าโดยการพูดจาโดยการให้ทานแบ่งปันกันนั่นนี่อันนี้สมควรส่วนในเรื่องการงานคนที่เกี่ยวข้องนอกจากเพื่อนร่วมงานนี้ที่ทำงานแล้ว จ้านายนี่ก็สำคัญหน้าที่ที่เราต้องมีต่อนายเราทำงานอยู่มีเจ้านายก็ต้องทำงานให้ขยันขันแข็งก็ต้องเอาเกียรติคุณของนายไปร่ำลืออย่าขโมยของที่เขาไม่ได้ให้ทำงานอย่างดีที่สุดแล้วอันนี้ถือว่าเรารักษาหน้าที่ของเราคือเก่งฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับคนรอบข้างในประเด็นของเจ้านายนี้ส่วนถ้าเรามีลูกน้องเราก็ต้องให้เขาอิสระตามสมัยบ้างในรักษาพยาบาลให้ค่าจ้างรางวัลมีสิ่งที่จะให้กำลังใจเขาดีมีขึ้นได้แล้วเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่เราจะคอยไปฟังธรรมคอยไปสอบถามปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับกุศลอกุศลจะให้เกิดฟังธรรมได้ก็ต้องคอยเปิดประตูไว้คอยต้อนรับท่านเข้ามาพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็จะดูแลว่าเราบางคนที่ให้ทานกับคนที่ไม่ให้ทานโอ้จะเทศให้ฟังก็ต้องเทศให้คนให้ทานก่อนระหว่างคนที่มีศีลคนไม่มีศีลจะเทศให้ฟังก็ต้องเทศให้คนที่มีศีลก่อนล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีศีลมีทานมีทานมีศีลแล้วมันก็สำหรับไม่ได้รับการฟังธรรมเปิดประตูแล้วด้วยมีจิตเมตตาอันนี้จะเป็นการรักษาหน้าที่ของเราเกี่ยวข้องกับคนในรอบๆตัวเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไรมั้งแต่พระสงฆ์จนถึงลูกน้องจนถึงลูกหลานเกี่ยวข้องแล้วตามหน้าที่นี้เราจะมีความฉลาดมีการพัฒนาในทั้ง3ด้านนี้ขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังคือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับว่าการครองเรือนของเราเนี่ยจะให้ราบรื่นราบรื่นนั้นไม่ใช่ถนนกรุกระแต่ว่ารถของเรามีประสิทธิภาพไหมที่จะลุยฝ่าทางที่มันกรุกระบ้างเรียบบ้างให้มันเร็วถึงเวลาถนนเรียบรถเราก็เปลี่ยนเป็นรถสปอร์ตเร่งปรือได้ถึงเวลาถนนครุขระรถสปอร์ตเดินไปไม่ได้เลยรถเราก็เปลี่ยนเป็นรถ SUV รถ 4 wheel ขับลุยผ่านไปได้ด้วยความราบรื่นได้ท่านผู้ฟังอันนี้ฝากไว้ในช่วงของสมการชีวิตช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในการที่เราจะครองเรือนให้อยู่เป็นสุขได้มีธรรมะอยู่ในครอบครัวเสริมความร่มเย็นความชุ่มเย็นความผาสุกให้เกิดในชีวิตของเราได้นั่นเองช่วงของสมการชีวิตนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกท่านพร